Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Enschede is iemand om het leven gekomen bij een ernstig geweldsincident, meldt de politie. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat een overvaller met zijn eigen wapen is neergeschoten. De Enschedese politie kan dat niet bevestigen en onderzoekt wat er precies is gebeurd bij het incident in de wijk Velve-Lindehof. Agenten in kogelwerende vesten hebben een verdachte aangehouden. President Zelensky heeft het Oekraïense parlement toegesproken tijdens de laatste vergadering van het jaar. De speech werd vanwege een luchtalarm 1,5 uur uitgesteld. Zelensky zei onder meer dat er een internationaal tribunaal moet komen voor de oorlogsmisdaden van de Russen. Hij bedankte Nederland dat hierin het voortouw heeft genomen. Minister Hoekstra zei 2 weken geleden dat Nederland gastland wil zijn van zo'n tribunaal. Zelensky zei verder dat er sinds het begin van de oorlog bijna 1500 krijgsgevangenen zijn teruggekeerd naar Oekraïne. De coronagolf in China is op dit moment nog niet heel zorgelijk voor Nederland, zegt viroloog Marion Koopmans. Volgens haar is het vooral een probleem in China zelf. Sinds het land alle strenge coronamaatregelen losliet, liggen de ziekenhuizen daar vol. Volgens Koopmans is het wel een probleem dat China nauwelijks informatie geeft, bijvoorbeeld over het ontstaan van nieuwe varianten. Door het spoorwegongeluk in Noord-Limburg rijden er tot morgenavond geen treinen tussen Venlo en Venray. Vanmiddag botste in Tienray een trein van Arriva op een veegwagen. De bestuurder van de veegwagen kwam daarbij om het leven. In de trein, die deels ontspoorde, zaten 35 mensen. 3 van hen, onder wie de machinist, raakten lichtgewond. ProRail moet de ontspoorde wagon weer op de rails zetten en weghalen. En daarna moet het spoor nog worden hersteld. Op zijn vroegst morgenavond om 6 uur rijden er weer treinen tussen Venlo en Venray. Het weer. De regen trekt vanavond naar het oosten weg, maar daarna volgen er buien. Het koelt vannacht nauwelijks af. Ook morgen vallen er buien. Maar later schijnt ook hier en daar de zon bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. De weg is dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer voor wegwerkzaamheden nog tot het eind van het jaar. Er staat nu vanaf Den Haag-Malieveld 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En er is maar 1 rijstrook open van de A76 vanuit Heerlen naar Brussel. Dat komt door werkzaamheden bij de Belgische grens. Daar staat 3 kilometer file met ook daar een kwartier op onthoud. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de bruiloft. Waarin 2 jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO Plus. De eerste granaat blies onze ramen eruit. Er lagen overal lichamen. Wijk voor wijk, huis voor huis werd gebombardeerd. Ik was zo ontzettend bang. Dit vertelde Jelena uit Oekraïne mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Of stream de oogappels spin-off kerstappels. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. NTR. Traditiegetrouw sluit Kunststof het jaar af met een serie familiegesprekken. En als er in de muziek ergens mensen zijn die weten wat familie waard is, dan is dat bij deze familie uit het harde, bij wie samen zijn en muziek de kern is van hun bestaan. Hier zijn Glenn en Kevin de Randami. ook wel bekend als Typhoon en Blackstar. Kunststof. Uw presentator is Erik Kortom. En dat ben ik inderdaad. Goedenavond, welkom bij Kunststof. Hoorde het Soendos al zeggen, twee broers, twee uiteenlopende levens, maar voor altijd aan elkaar gesmeed door een warme bloedband en het dagelijkse gevecht dat de leven heet. Mm-hmm. Want dat is het. Oftewel Typhoon en Blackstar, oftewel Glenn en Kevin Derhandami. Welkom mannen, thank you, broers. Yes, yes. Het is voor jou al een tijdje geleden volgens mij dat je Kunststof hebt gedaan, Glenn. Heb jij hier ooit gezeten, Kevin? Twee keer, denk ik. Nou, ik heb twee tegels, want het is een speciaal gesprek. Jullie zijn met z'n tweeën. Ik heb twee tegels. Jullie kunnen, mag je de hele uitzending stiekem over nadenken of je allebei een tegel willen doen of één tegel met z'n tweeën. Oeh, die jij de eerste twee bars. Ja, de eerste twee bars. daar komen we nog op over bars. Over bars, binnen bars en buiten bars. Laten we eens even bij het begin beginnen met jullie. Twee broers. Hoeveel schelen jullie? Kevin, jij bent ouder dan Glenn? Ja, 7 jaar. Ook. 7 jaar, hè? Mm-hmm. Zou je niet zeggen. Zou je zeker niet zeggen. Voor de mensen die het willen zien, kijk even. Mooi dat je het zelf ook initieert. Ja, als je het wil zien, dan kijk even op npo1.nl. Zie je meteen het bewijs. Bruggetje. Maar 7 jaar, dat is een behoorlijk leeftijdsverschil. Hoe was dat bij jullie toen jullie nog, laten we zeggen, samen in één huis woonden? Was dat een leeftijdsverschil wat toen al te overbruggen viel, Kevin? Ik denk wel. Ik ben van huis gegaan toen ik 19 of bijna 19 was. Dus dan was hij 12. En het ding dat ons zeg maar wel heel erg op een soort parallel pad, denk ik, heeft geplaatst, is de muziek geweest. Want ik begon al, weet je, op te treden en zo. Een beetje een klein circuit tapen en zo. En hij ging daar dan, als hij mocht, ging hij mee. Weet je, en dat maakte denk ik de band veel sterker dan dat je zou denken, gelet op het leeftijdsverschil. Ja. Hoe zat dat voor jou? Want jij was de kleine broer, zou ik zeggen. Ja, echt de kleine broertje. Ja, toen was het ook wel. Toen was Kevin echt de grote broer, weet je wel. Dat was wel aanzienlijk. Ook wel waar ik naar opkeek. Ja. Zowel muziek als hij rookte en dronk niet. Nou, dat heb ik ook een klein tijdje vol kunnen houden. Heel kort vol kunnen houden. Maar hij was wel een voorbeeld daarvoor in. Ik zeg wel eens van als Kevin was gaan paardrijden, was ik een hele goede paardrijder geweest. Echt waar? Ja, jawel. Kevin was zo'n voorbeeld daarin. En... Maar was het een voorbeeld of was het ook wat Kevin, wij kennen elkaar ook al wel wat langer, zien elkaar niet zo heel veel. Maar jij hebt iets over je wat ook heel op een goede manier dwingend kan zijn. Ik krijg bij jou altijd het gevoel dat hij weet wat hij doet. Was dat het ook voor jou, Glenn? Nee, het was. Kijk, muziek is gewoon altijd onderdeel geweest van ons leven. Ja. Dus we waren op de overloop als we moesten gaan slapen. Waren we nog Boys to Men aan het zingen of harmonies die we niet meer terug willen horen. Mm-hmm. Maar dus we waren altijd bezig met muziek. En nou ja, omdat hij dan de oudste was, nam hij een beetje daar het voortouw in, maar het was nooit echt het moet zo, dus. Nee. Het enige waar hij territoriaal in was, was de streep. Dus er was een tijdje dat we dat we op de zolder samen sliepen. En hij was, je mocht niet over de streep heen, zeg maar, bij hem. Dat was jouw deel van je leven. Ja, het was zeg maar de achterste helft van de zolder. Dus als je de trap opkwam, moest je eerst over zijn helft en dan kom je op de mijne. Dus je had letterlijk niks te zoeken. Ja, ja precies. Op mijn helft. En ik was het bijna vergeten, want Dirk heeft veel langer daar geslapen. Dus dat heeft het overgenomen. De middelste broer. Ja. Dat is Randall, dat is O-Dog. Even voor de mensen, we zitten hier dus aan tafel met Kevin en Glenn Derhandami, oftewel Blackstar is Kevin. En Typhoon is Glenn en Randall is O-Dog. Ja, precies. Dan weet je ook wie is. Ja. Maar muziek houdt zich natuurlijk niet aan die streep. Hè? Die kan je zetten in die kamer. Maar wat jij luisterde, dat hoorde hij. En wat hij deed, dat hoorde jij ook. Ja, zeker. En wat ik net al zei, ik denk zelfs wel dat ook in het bredere plaatje muziek echt de magneet is geweest die onze familie door alle golven en dalen en bewegingen bij elkaar heeft gehouden. Was dat ook meteen vanaf het begin hip-hop of was het van alles? Nou, het was wel het actieve deel ervan, was wel hip-hop. Ik bedoel, mijn vader speelde wel muziek. Ze hadden een keyboard thuis, een saxofoon, thuis gitaar. Ik had ook bugelles at some point. Bugel? Ja. Wauw. Ja, want I don't know why. Nou ja, papa speelde in zo'n korps, zeg maar. Bij TOG, dus plaatselijke muziekkorps. Hetgeen zich hoogstwaarschijnlijk laat vertalen in tot ons genoegen. Ja, ja, ja, ja. Scherp. Ja. Sharon uiteindelijk heeft daar ook, die heeft saxofoon ook gespeeld. Oh, ja. Papa speelde ook saxofoon. Mm. Ik denk dat Earl daar ook nog wel iets heeft gedaan. Ik zou het echt niet durven zeggen. Ik heb no idea. Maar goed, ja, vandaar dus bugelles, denk ik wel. Ja, en dus dat was dan zeg maar de klassieke insteek. Maar ja, hip-hop, ik zeg wel, ja, we zaten in het harde. Weet je wel? Ja. Het harde. Nunspeet, Elspeet, Stoel, het hardere. Precies, die lijn. En hip-hop heeft echt ons gevonden. Ja, zo. Dat was echt niet. Dat is wel mooi. Op welke manier? Hoe ben jij, want het is via jou gegaan. Hoe ben jij, Kevin, daarmee in aanraking gekomen? En wat was jouw eerste reactie daarop toen je dat voor het eerst hoorde, Glenn? Nou, hoe bij mij ben ik, ja, radio. Ja? Ja, het was echt gewoon radio. En het was ook nog, zeg maar, een beetje pre-internet. Tenminste, dat internet echt een ding werd. Zo, ik dateer mezelf hier zo eventjes. Ik denk radio, je had natuurlijk Villa 65, was dan de Nederlandse. Van de VPRO. Op toen nog Hilversum 3. Dat. Ja. En daarbuiten, toch wel gewoon de platenwinkel in en MTV. Je MTV Raps, ja. Daar kwam nog veel. Dat begon ook allemaal. Ja, dus dat is wat mij aanzette. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik begon met het opschrijven van lyrics die ik wilde kennen. Van hen. Ja, dus ja. Van bekende artiesten. En dat ik dan de volgende stap was om je eigen lyrics te schrijven. En dan, ja, mijn eerste teksten gingen over dat ik niet naar de kerk wilde gaan op zondag. Gaan we zo meteen op terugkomen. Het is namelijk tegelijkertijd ook, er zijn er 2 dagen van de Nederlandse kampioenschappen allround schaatsen in Tialf. Gaan we even heen. Sebastiaan Timmerman, goedenavond. Goedenavond, en daar hebben we gekeken naar de ontknoping van het Nederlands kampioenschap sprint bij de vrouwen. Sorry, want die sprint. Reden ook dat toernooi. Nou, maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Dat gaat lekker snel. En zo snel zelfs dat Jutta Leerdam, de grote ster in het schaatsen, is eigenlijk het schaatsen al lang ontgroeid qua sterrendom. Voor de 2e keer deze dagen een baanrecord rijdt. Gisteren deed ze dat al op de 1000 meter. Als eerste ooit binnen de 1:13. En nu verbetert ze die tijd nog eens tot 1:12:80. En daarmee haalt Jutta Leerdam voor een uitverkocht huis hier in Ereveen voor de 3e keer in haar loopbaan de Nederlandse titel sprint binnen. 3 keer meegedaan aan de 1K sprint. 3 keer gewonnen. Ze is pas 23 jaar. Ook regerend Europees en wereldkampioene. Zij rijdt al op jonge leeftijd een enorme grote erelijst en een sterke erelijst bij 1. Jutta Leerdam is de ster ook in Tialf. Nederlands kampioenen voor Femke Kok en Marit Vlederes. En die 3 vrouwen gaan Nederland ook vertegenwoordigen bij het Europees kampioenschap volgende week in Hamar in Noorwegen. Dat is een mooi rijtje. Sebastiaan Timmerman, dankjewel vanuit Tialf in Heerenveen. Kevin, jij zei de eerste teksten die jij begon te schrijven was hoe je niet meer naar de kerk wilde. Want zoals je misschien weet is het harde Nunspeet, hardere Elspeet in die buurt is best wel een soort zwarte kous. Ja, de Bijbelbelt. Ja. Als jij jouw oudere broer, die je best hoog hebt zitten, Glenn, dat soort dingen hoort zeggen en schrijven, wat deed dat met jou? Een stuk herkenning, denk ik. Ja? Hip-hop was zo bevrijdend. We zijn beide stotteraars, zou je niet meer per se zeggen, maar we hebben manieren gevonden om daarmee om te gaan. Maar hip-hop gaf echt die bevrijding. Gewoon, je had er geen opleiding voor nodig. Je kon een simpele beat slaan. Het was gewoon jij, je overtuigingskracht, je vindingrijkheid qua taal, zeg maar. Dus ja, en op het moment dat ik dat hoorde en het na ging rappen, merkte ik dat ik niet aan het stotteren was. Dus het was super bevrijdend. Dus voor mij was het echt een heerlijk dat Kevin de hip-hop indook. En ook het rebelse, weet je wel. Ja, ja, heerlijk. Maar die hip-hop die was best wel expliciet in alles wat jij zegt. Hè? Je nam dat tot je. En het eerste wat je zelf schreef was: ik wil niet meer naar de kerk. Iets waar je wel in opgevoed was. Wat een heel diepe overtuiging was. Zeker ook van je ouders en van de familie. Dat rebels, hoe verhield zich dat tot de rest van de familie en tot je jeugd? Nou, ik denk dat wat het ook deed, naast dat het ons een soort van muzikale taal gaf, het gaf ook een stuk identiteit. Want je bent, again, in het harde. We waren de enige zwarte familie in een omtrek van, 20, 30 kilometer of zo. Ja, ik kom uit Oosterbeek. Bij ons, daar woonden jullie niet. Snap je? Nee. We hadden geen representatie daar. Nee. Dus wat hip-hop ook deed, is het soort zelfvertrouwen, denk ik, geven. Ja. Want je hebt wel een soort van constante sociale vergrootglas op je, natuurlijk. En ik kan me nog heel goed herinneren dat, voor mij, ik heb heel veel logopedie gehad. Het stopte, het was niet meer nodig op het moment dat ik echt actief ging rappen. Dus eigenlijk dat je eigen stem of je levensadem vindt, waardoor je dat stotteren kwijtraakt. Basically, ja. Maar ook omdat het een soort van hele natuurlijke tegendruk gaf. Weet je? Want veel mensen die stotteren, die ervaren een soort van druk of schaamte of whatever. Het is een psychologisch iets. Dan ga je hakkelen. En op een gegeven moment heb je het zelfvertrouwen van, nee, het zit al goed. Weet je, het gaat eruit komen zoals het eruit moet komen. Ja. En voor mij was hiphop definitely een tool daarin. En op die manier, van de stotterend jochie naar op een podium staan. En zeker toen hij 14, ik weet niet precies hoe oud je was voor die Hardenberg gig. 14. Yeah. Weet je, dan transformeer je ook echt. En ik denk dat even los van hiphop specifiek, maar ook muziek, dat wat dat met je kan doen. Ja. Weet je, het elevate je echt. Als hij vervolgens het huis uit vliegt, want je bent op je 18 en 19 het huis uitgegaan, Kevin, dan blijf jij over Glenn. Ja. Met Sharon samen. Ja. Met je zus. En dan ben je wel een beetje je anker en je roerganger, zal ik maar zeggen, kwijt. En tenminste in je broer. Of ja, ik ging naar Zwolle. En dat was na de grote stad. Weet je, Zwolle was toen voor ons de grote stad. Dus het was, wat mij betreft, gaf mij dat eigenlijk alleen nog maar meer gratification, om het even zo te zeggen. Om ook naar, om niet per se mijn identiteit uit het dorp te halen. Ja. Met de dorpse dingen. Dus het feit dat hij in Zwolle zat, zeg maar, maakte van Zwolle ook een beetje mijn stad. En doordat ik toen al af en toe mee mocht met optredens, was mijn mindset al anders dan die van mijn jeugd. Van je dorpse ik. En ook zo van, suipen in een keet. Zo van, ik ga optreden, weet je wel. Ja. Dat, ja. En mijn vrienden die namen me dat niet in dank af, zeg maar. Want ik was vaak afwezig, maar ik vond het heerlijk. Want dat leven was niet helemaal voor mij, denk ik ook. Ja, het zuipkeetleven. Ja, nee. Geprobeerd, maar nee. Nee. Laten we eens gaan luisteren naar wat jullie kunnen en doen en deden. Blackstar, Typhoon en Dinova en machtsmisbruik. De zoektocht, de chorus. De kracht in de lyrics maakt al een difference. Maar smaken verschillen. Rain music. De kracht is de pillen. Verhullen niets dat de dubbel is. Ik begeef me op ijs dat dunner is. Loop waar het zand nuller is. Drijfzand, eindstand. Ik drijf over. Van hogere wegen verdom ik de donkere wegen te nemen. Ik weet de weg in hel, ken ik al, ik ben er geweest. Dit is de teamstorm van de scène waarin blijkt dat de held nog leeft. Hel nog beest, Lucifer nog bar al. Heeft te kunnen winnen, want ik rap nog steeds. Heb net de definitie van rap verlegd. Heb de messen zet schep gerept. Ik spreek in tongen, jongen. Kijk, dit is machtsmisbruik. Heel mijn mening met duizend. Dit is machtsmisbruik. Voel je die verdomme? Dit is machtsmisbruik. Ik laat mijn ziel toch niet verguizen door dit machtsmisbruik. Wat dat dan, jongen? Dit is machtsmisbruik. Voel je niet verdomme? Dit is machtsmisbruik. Heel mijn mening met duizend. Dit is machtsmisbruik. Ik laat mijn ziel toch niet verguizen door dit machtsmisbruik. Kom met meer feiten en gegevens dan de database van de AIVD. Stilwatervis komt diep in de zee. Ze bas zingt met fok op accent. Trek aan die grapjas, zou Freddy Gunster praten als de regisseur zwart was. Je zag die kankan trinange anu. Licht lucht terug, goed die groene albumroes. Graspollen, handpalmen, blazers. Vende rood, Black stuurde me op pad met kompas en een pennendoos. Baal, als dokter Faust of goderij. Ontloopt de chronos en verheft die kennis boven de tijd. Maak misbruik en stop het in kannen en kruiken. En uit het in fracties van gefilterde passie. Zie ze van alles claimen. Helden die je rol te serieus nemen. En zo een kracht willen doen laten gelden. Daarom schrijf ik in macht ontstijgen de vorm. En daarom zie je taai met de grijns op zijn vorm. Kijk, dit is machtsmisbruik. Heel mijn mening met duizend, dit is machtsmisbruik. Voel je die verdomme, dit is machtsmisbruik. Ik laat mijn ziel toch niet vergrijzen door dit machtsmisbruik. What got done, jongen? Dit is machtsmisbruik. Voel je niet verdomme, dit is machtsmisbruik. Heel mijn mening met duizend, dit is machtsmisbruik. Ik laat mijn ziel toch niet vergrijzen door dit machtsmisbruik. Dus buiten in de kou en niets dan een white beater. De tijd die je hebt in je ghetto diepe onderhemd is onbestemd. Bruised en verbannen je. Ga maar stralen voor je ass. Kijken of je monster bent. Wanneer jij motjes met mijn papa kopje cat waarschijnlijk. Met pikje moer en je zuster vergelijk ik. Ha, kan ik dat doen is wat ik vroeg. Ik zeg kun je voorstellen, dan is dat genoeg. We hebben allemaal een hele grote plas voor de boeg. Een zee aan problemen, al gooi je het roer om. Het land blijft in zicht, de dolfijnen leren om het tij niet te keren. Maar de stroom te gebruiken, ze duiken. Ze weten wat er komen gaat, zijn moeilijk te stuiten. De groei ligt daar buiten, de kapitein gaat in de laatste roeiboot en sluiten. Rijk kolonisten, we zijn masochisten en ondergaan allemaal ons machtsmisbruik. Heel mijn mening met duizend, dit is machtsmisbruik. Voel je niet verdomme, dit is machtsmisbruik. Zo, mannen. Dat was eruit, zal ik maar zeggen. Ja, dat is in tijd dat drie verses nog gewoon konden. Ja, zeker. Ja, dat, op de radio. Ja, dat je liedjes gewoon helemaal draait. Ja, dat doen wij hier gewoon op radio. Heerlijk. Hey Kevin, we hoorden jou hier ook. Je bent vanuit de hip-hop. We maken stappen, hè, door het leven. Want we hebben allebei een lange carrière al achter de rug. En nog voor je. Vanuit de hip-hop naar spoken word gegaan. Vervolgens ben je nog wat anders gaan doen. Ben je gaan ondernemen. Als aanvoerder van de Creative Revolution, om het zo maar te zeggen. Vertel me daar eens wat over. Wat is dat precies? Wat Creative Revolution is? Ja. So Creative Revolution is eigenlijk de verzameling van lessen die we hebben gehaald uit de creatieve carrières van heel veel mensen, net als mijzelf. Ja. En wat we proberen, of eigenlijk wat we nu eigenlijk al 5 jaar doen, is mensen helpen om op hun eigen akkoord, op eigen voorwaarden, hun zakelijke dingen te organiseren. Want wat je heel veel ziet is het idee van als je creatief bent, moet je vooral niet met zaken bezig houden. Ja, daar heb ik geen verstand van. Geen verstand van. Yeah. Weet je, terwijl, en eigenlijk in hoe je de vraag nu al stelde, zeg maar, ben je gaan ondernemen? Ik denk dat iedereen die in muziek zit, is vanaf dag 1 aan het ondernemen. Er is niet een, weet je wel, er zijn niet echte banen in muziek. Nee. Ik bedoel, er zijn een paar, maar voor de meeste muzikanten is het zo. Het moment dat je naar buiten gaat met je eigen dingen, ben je aan het ondernemen. Maar kun jij ook, en dat vraag ik ook aan jou, Glenn, kun je ook begrijpen dat er makers zijn die zichzelf absoluut niet zo zien of willen zien, omdat het iets in je hoofd plant wat je tegenhoudt? Snap jij dat? Ja, ik snap het wel, want ik heb daar ook gezeten. Maar ik realiseerde me opeens van, weet je, in de tijd dat we traden op, we kregen niet uitbetaald, tenzij je een gageverklaring invulde. Ja. Dus van gageverklaring gingen we naar een VAR-verklaring, een zelfstandige verklaring. Al die tijd bracht ik mijn bonnetjes nog bij de accountant en boekhouder en geen idee. Maar op een gegeven moment realiseer je wel zo van, ja, er is dus een heel systeem. Laat me in ieder geval een beetje ervan begrijpen, zodat ik echt zelfstandig daarin kan zijn en zelfstandige keuzes ook in kan maken. Dus ik snap heel erg dat het een appel doet op een deel van je hersenen waar je misschien wat minder bezig mee wil zijn als je in het creatieve proces zit. Maar ik heb wel heel erg geleerd om dat één te kunnen laten zijn en de knoppen aan te kunnen zetten en uit te kunnen zetten. Is dat bij jou door schade en schande gekomen dat je je daarvoor meer bent gaan interesseren en daar je daar professioneel mee bezig bent gaan houden? Dat je, weet ik veel, geld bent kwijtgeraakt, genaaid bent, noem het maar. Zeker, zeker. Maar de... Kijk, we doen regelmatig seminars en trainingen over dit soort dingen. We hebben denk ik inmiddels een paar, zonder overdrijven, 300 mensen door programma's ingehaald. En wat je ziet is dat er is een bepaalde soort aanname op wat het woord ondernemerschap betekent bijvoorbeeld. Het wordt geassocieerd met dat je snel geld en een beetje van dat quote-achtige leven of zo. Waar heel veel mensen helemaal niet warm van worden. Nee. Maar de essentie ervan is niet ondernemerschap. De essentie ervan is eigenaarschap. Juist. Eigenaarschap. Ja. Als ik eigenaar ben van iets, dan wil ik ervoor zorgen. En dan wil ik zorgen dat het bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt op de juiste manier. Ja. Nou, dat kun je niet in je eentje. Dus je zult mensen moeten instrueren over hoe jij dat wil doen. En op basis daarvan krijg je dus inderdaad dingen die te maken hebben met eigenaarschap of leiderschap of weet je, al die andere schappen die we daarvoor hebben. Ja. Maar de essentie ervan is, in hoeverre heb ik controle over welke mensen dit bereikt en op welke manier. En langs die lijn is kun je ondernemerschap compleet loslaten. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over genoeg geld verdienen, zodat je kan blijven doen wat je wil doen. Mm-hmm. En dat je niet, dus het is alsof een aflopende lijn steeds minder effecten hebt met projecten waar je 3, 4, 5 jaar aan bezig bent. Want dat is niet sustainable. Ik ga misschien een beetje een brute vraag stellen, maar schrijf jij ook nog? Ja. Veel? Niet veel. Als je songwriting bedoelt. Ja. Ja, ik schrijf regelmatig nog wel zeg maar, creatief, bijvoorbeeld voor opdrachten, commerciële dingen en zo, en voor mezelf. Maar dat bedoel ik eigenlijk, ik vraag het je, omdat het, jij was natuurlijk iemand die zich volledig met spoken word, met hip-hop, met textuele, met slimmigheden, en nu ben je op een zakelijk, of dat is zakelijk, het is een verkeerd woord misschien, maar mag je best zeggen, op een ander pad, je bent op een ander pad bezig gegaan, daarmee help je andere mensen, maar je bent dat wel kwijtgeraakt. En dat is misschien dat zaadje waar ik het over heb, dat creatieve mensen zich daar niet mee bezig willen houden, omdat ze bang zijn dat dat gebeurt. Ja, ja. Ik denk niet dat je het kwijtraakt. Ik zie dat een beetje als zeg maar fietsen. Kijk, wat je niet gebruikt, verlies je. Right? Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het is zeker niet zo dat ik het niet gebruik. Ik heb zeg maar, creatieve projecten gedaan voor like, internationale bedrijven en wat is het allemaal. Dus dat komt uit hetzelfde vaatje. Alleen je gebruikt het toegepast. Ja. Als ik voor mezelf schrijf, ik schrijf voor mezelf nog wel, maar ik had laatst mijn taai over. Eigenlijk schrijven wij al wel die veel 20 jaar heel functioneel. Je schrijft als je een track wil maken. Ja. Ja. Of een album. Ja. Of een album. Ja, ja, ja, ja, ja. Je hebt echt freewheelen doe je eigenlijk nooit meer. En dat is, maar dat is dan ook wel iets dat met de jaren komt, denk ik. Dat op een gegeven moment moet je en wil je nieuwe manieren vinden. Maar daarom ben ik een voorstander van homo universalis. Het zit hem niet alleen in het schrijven. Een soort van misschien wil ik beeld houden, misschien wil ik schilderen, misschien wil ik ondernemen. Daar zit net zoveel creative leadership in, zeg maar. Dus op een gegeven moment wil je gewoon ontplooien. En ik denk dat dat ook wel iets is. Ja, Nederland is ook klein als artiest, om het even zo te zeggen. Definitely. En ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft dat je wel, of dat nou ja, artiesten zoals wij dan wel op zoek gaan naar, nou, op welke manieren kunnen we anders creatief zijn? Ja. En kunnen we eigenaarschap ook? Want ja, dat is wel. Dat eigenaarschap is wel essentieel in dit hele verhaal. Want haal jij evenveel voldoening uit wat je nu doet dan laat me zeggen, iets wat je 15 jaar geleden deed en op je hoogtepunt stond te rappen op een podium of spoken word stond te doen? Ik vind ze bijna niet vergelijkbaar. Nee. Kijk, wat ik nu doe, wat Creative Revolution doet, is bijna kwadratische creativiteit. Dat wil zeggen, ik creëer creators. Want ik maak van mensen meer effectieve makers. Makers, ja. De kracht van op een podium staan en je beats, je energie laten bepalen in een zaal, is compleet. Het is een heel ander universum, weet je wel. Ja. En waar het bij elkaar komt. Een paar jaar geleden hadden we een soort eindpresentatie voor Brainwash Academy. Is een opleiding die ik schreef. En dan zie je dus al die performers die dus in de boeken zitten hun zakelijke dingen te doen. Zie je ook in een artistieke vorm. Ja. En daar komt het heel mooi bij elkaar. Dat was echt geweldig. En daar proef je die beide, zeg maar. Ik bedenk me ook eigenlijk, als ik er zo over nadenk, dat uiteindelijk gaat het over vrijheid. En ik denk dat dat per persoon ook verschilt, per creatief persoon ook verschilt waarin die vrijheid zit. Zeker. Ik vind het enorm belangrijk om ook dus eigenaarschap over mijn producten te hebben. Maar een stukje schaalvergroting ook. Dat je op een gegeven moment merkt van, hé, maar wacht eens eventjes. Op welke manier kan ik mijn muziek bij meer mensen brengen? Ja. Dus ik denk dat vrijheid altijd de drijfveer is geweest. En, nou, ik snap heel goed dat eigenaarschap daar een heel groot en heel belangrijk onderdeel van is. Het is bijna 19:30. Aangeschoven voor het 19:30 nieuws is hier Clemens Peters. NPO Radio 1. Door een spoorwegongeluk in Noord-Limburg rijden er tot morgenavond geen treinen tussen Venlo en Venray. Vanmiddag botste in Tienray een trein van Arriva op een veegwagen. De bestuurder van de veegwagen kwam daarbij om het leven. Een deel van de trein ontspoorde en ook het spoor raakte beschadigd. In Enschede is iemand om het leven gekomen bij een ernstig geweldsincident, meldt de politie. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat een overvaller met zijn eigen wapen is neergeschoten. De Enschedese politie onderzoekt het incident in de wijk Velve-Lindenhof. Agenten in kogelwerende vesten hebben iemand aangehouden. President Zelensky heeft het Oekraïense parlement toegesproken voor de laatste keer dit jaar. De speech werd vanwege een luchtalarm 1,5 uur uitgesteld. Zelensky zei onder meer dat er een internationaal tribunaal moet komen voor de oorlogsmisdaden van Rusland. En hij bedankte Nederland dat gastland wil zijn van zo'n tribunaal. En een visser die 2 dagen geleden overboord sloeg voor de kust van Brazilië is levend teruggevonden op een boei op zee. De 43-jarige David Soares raakte op eerste kerstdag te water, terwijl hij in zijn eentje aan het vissen was op de Atlantische Oceaan. Hij wist zwemmend een boei te bereiken en daar wachtte hij op hulp. En die kwam 2 dagen later. Andere vissers hadden de boot van Soares leeg teruggevonden op zee en die waren een zoektocht gestart. Kunststof. Ja, kunststof vandaag met de gast. Wat zei je nou, Glenn? Ja, sorry. Ik zeg maar, dit is wel leuker nieuws dan normaal. Leuker nieuws dan normaal. Dat, ja. Hey, luister naar Kunststof met vanavond de gast. 2 broers, want het is natuurlijk tussen kerst en oud en nieuw. Familiegesprekken, 2 broers in dit geval. Typhoon en Blackstar, oftewel Glenn en Kevin de Randami hierin. We zijn lekker aan het met elkaar aan het uitdiepen waar het in dit leven, in het muzikale leven, maar ook in het gewone leven over gaat. Eigenaarschap hadden we het net over. Kevin, jij leert mensen hoe ze eigenaarschap zich kunnen verwerven. Zijn er heel veel mensen die daar helemaal niks van begrijpen en die, voor wie jij echt een eye-opener kan zijn met jouw verhaal? Ja, nee, maar zonder overdrijven. Ja. We hebben echt mensen die levensveranderen 3 dagen hebben. En dat is gewoon omdat kijk, wat we doen we echt wel goed. Ja. Maar het is echt niet dat we geniale dingen. Het is gewoon dat er zoveel misinformatie meekomt met mensen, dat heel diep in een brein gaat zitten. En als je de mensen vertelt dat het helemaal niet zo is, dat iets, weet ik veel, dat je een stichting moet hebben om dit te doen, of whatever, weet je wel? Dat, Echt een eye-opener. Ja. Heb jij ook iets van je grote broer geleerd, door al die loop, in de loop van die jaren, natuurlijk met de hip-hop en alles, maar in dit geval ook? Ja, zeker. Heb je een concreet voorbeeld waarvan jij dacht, potverdorie, dat ik dat nou niet wist? Ik heb echt wel lang. Het heeft me lang gekost om in te zien dat niet iedereen mijn beste. Hoe noem ik dat? Hoe zou ik dat zeggen? Het beste met me voor klinkt zo negatief, maar dat uiteindelijk iedereen voor zijn of eigen zakelijk belang gaat. En ik keek gewoon met een roze bril naar de wereld. Naar de zakelijke wereld, ook naar de muziekwereld. Ja, ja. En toen, dus een beetje realiteitsbesef, zeg maar. Dat heeft Kevin me echt wel bijgebracht. En dan, dat ben was jij, echt wel... dan ben je dus ook een aantal malen dusdanig hard op je bek gegaan, om het zo te zeggen. 100%. En dat zit hem dus in aannames, inderdaad. Ik heb nu geleerd ook zo van, weet je wel, door gesprekken met hem. Maar op een gegeven moment dan begin je patronen te zien. En dat je denkt van, hé, maar wacht eens eventjes. Als het zo, als mijn zakelijke omstandigheid zo is ingericht, dan kan ik werken totdat ik een ons weeg. Maar dan hou ik er niks aan over. Dus ja, dan maar. Dan moet er wel iets anders. Dan moet er even wat anders. En wat mij heeft geholpen, ik doe veel spreekklussen ook voor bedrijven. Maar dus ik geef wat, maar ik ontvang ook wat. Dus ik leerde eigenlijk door bij zoveel bedrijven en instellingen te komen hoe zij omgingen met personeel, met kosten enzovoort, waardoor ik dus veel slimmer ben gaan ondernemen eigenlijk, waardoor ik meer ruimte nu heb om muziek te maken. Kijk. En dan kom je uiteindelijk weer op dat stukje vrijheid terecht. Maar dat is niet wat mensen je eigenlijk vertellen. Nee, en ook niet wat mensen je in eerste instantie misschien gunnen. Ook al denk je dat heel vaak van wel. Ja, ja. Ik denk echt dat iedereen elkaar best wel gunt. Maar dat... when shit hits the fan, om het even zo te zeggen. Mensen in eerste instantie voor hun eigen belang gaan. En dat is ook helemaal... ik heb het oké... Logisch, misschien ja, wel, dus, ja. Ik heb het oké leren vinden. Ja. Dus, en dat het niet persoonlijk is, maar dat dat gewoon een menselijk iets is. En dat dat in zaken komt, in de muziek, noem maar op. Het is gewoon een menselijk trekje. En als je naast dat mensen hun hart nog kan blijven zien en daardoor met hun kan blijven samenwerken, ja, dan heb je een heel fijn, creatief en zakelijk leven, volgens mij. Maar ik denk ook dat heel veel mensen zitten met de beste will and intentions in. En weten vaak niet eens dat ze onderdeel van een probleem zijn. Nee, ja, ja. Zeker als je in de muziekindustrie kijkt, nou, dat die we dan allemaal kennen. Als je een platencontract stript, heb je effectief een exclusief distributiedeal waar je 80% van je omzet kwijt bent, zonder enige garantie. Dat is de standaard. Dat is wat iedereen wil. Snap je? En als je het in geen enkele andere zakelijke context is dat is normaal. Is dat normaal? Nee. Laten we even naar jullie gaan luisteren. Want we kunnen praten over de muziek en over de muziekwereld. Maar laten we vooral maar even gaan luisteren naar Typhoon featuring Black Star in dit geval. En niets verwacht. Ah. Ja. In een koude voorjaarsnacht zingen onsterfelijke nachtegalen. Over mijn ouders, over de zon, verlaten plantages en de marons. Dit zijn de helden als een ton de kool. Dit zijn de dagen, dit is mijn wereld op. Dit is het jaar van verandering en droogte. We varen uit, we zien de haven kleiner worden. Meisjes op de kade laten tranen en maken een laatste handgebaar. Later, lieve, waar we leven. Dit is nog niet echt een moment om raad te geven. Maar sturen zegen en verwarmen harten. Als zaden van bloem door de wind meegevoerd. Die hoe dan ook we ergens zullen landen. Kijk wat begint ze eindigen. Dat geldt voor bijna alles, niet voor alles, niets en net te eindigen. Boerenwijze zou je zeggen, nou, mijn vader was er een. Leed ervan, werkte op het land, ran aan Kondreman. Marcheren door de straten van Paramaribo. Ik met een vertaalboek en mijn papa met zijn saxofoon. Callie Jones, Sonny Rollins, broeder Benjamin en Koen. Ik voel mezelf in niet te vragen wat ik hier kan doen. Spreekt een ras nihilist, strak in het pak op een fiets. Twee druppel langs mijn ruggraat en ik kies de rug naar het niets waar ik thuis hoor. Thuis door niets, zwarte gat is mijn moeder en zijn bloed inkt. Eén druppel in mijn iris, ik zie niets, kan de absentie van lucht. Ik verwacht de Big Bang, liever morgen dan vandaag. Ik slaap van de cyclist, is raar dat alles dat ik verwacht dus niets is. Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht. Nee, geluk is niet te achterhalen. Ananta, na elke rij staat mijn mans klaar. Met vers gekookt eten en in de hand steeds een andere landkaart. Ga jongen, ga. Verhalen worden doorgegeven aan de keukentafel of op de veranda. Standaard, we bespreken familiewijsheden. Laat je liefde niet afhangen van een ander. De schande van het niet goed en is groter dan die van het niet gegoed worden. Alles is te leen, wees dankbaar. En als niet het wegcijferen van hetzelfde, want hetzelfde is het enige dat blijft het is. Constant, constant, beleid de liefde die je bent nu met het vuur van een losgang. Fijn hoor, niets verwacht. Typhoon featuring Blackstar die ik hier allebei aan tafel heb. En daar stopt hij, hopelijk. Er worden hier stiften over en weer gegooid. Haal die tegels dan wel heel, alsjeblieft. Er wordt hier allerlei dingen op tegels al geschreven. We hadden het net over een beetje over momenten dat het moeilijk wordt, of momenten dat je genaaid wordt in het leven. Laten we het even over het leven zelf hebben, over de leven zelf, Glenn. Yeah. Dan kom ik bij jou. Wij kennen elkaar al best wel lang. En jij hebt momenten in je leven dat dingen serieus lastig worden, dat je vastloopt. Dat is je nu een paar keer gebeurd, dat je heel hard moet vechten. Heb je zelf een verklaring waardoor dat komt? Dat is misschien ook, daarin ligt waarschijnlijk ook de oplossing. Dus het is een hele belachelijk grote vraag. Maar ja, een deel van het antwoord is, ja, ik ben een onderzoeker. Ja. Ik ben nieuwsgierig. Vrijheid is mijn drijfveer, om het even zo te zeggen. Liefde is daar de oplossing in. Maar dat kon ik niet altijd ontvangen, om het even zo te zeggen. Dus in die weg naar het ontvangen van die liefde, met vrijheid als motor, ben ik ook heel vaak op mijn bek gegaan. Omdat ik heel graag wilde, maar niet per se wist waar ik mezelf of God of liefde moest vinden. Dus ik denk dat er ook voor gezorgd heeft dat ik mentaal in de knoop kwam, om het even zo te zeggen, burn-out-wise, depressie-wise. Ja, dat. Maar ik realiseer me ook wel dat ik denk van, maar die weg is ook wel heel erg mooi geweest. Zonder het te romantiseren. Want ik heb echt een paar keer flink aan de afgrond gestaan. Om het even zo te zeggen. Ja, bijna letterlijk. Ja, zeker. Ja, ook wel echt van geschrokken. En ook wel dat ik, weet je, mensen zeggen kunst wordt geboren uit leed. Mm. En ik denk dat ik dat op een gegeven moment ook wel een beetje gecultiveerd heb misschien. Zo van dat ik oké werd met het niet oké zijn. Ja. Maar ik ben heel erg blij dat ik daar wel uit ben gekomen. En nu oprecht kan zeggen dat ik echt gelukkig ben. Is dat een kwestie geweest van vechten of van juist ontspannen? Ja, van ontvangen. Ontvangen. Ja, precies. Inderdaad. Op een gegeven moment weet je dat vechten het niet meer doet, zeg maar. Weet je, dat je echt uit bent gevochten en dat het resultaat nog steeds niet is waar je op hoopte. En dat je in dat gevecht ook heel veel andere dingen hebt aangeraakt en verwond, wat misschien niet helemaal de bedoeling was. Zeker weten wel, zeker. Ik denk wel eens van, in je twintige jaren ben je, er zit best wel wat roekeloosheid erin, om het even zo te zeggen. En ik ben altijd best wel verantwoordelijk geweest. Maar dan heb ik ook daarin mijn excessen weer kunnen, om juist los te breken daarvan. En ik denk dat die scherpe randjes op een gegeven moment misschien wel nodig waren om mezelf daarin te kunnen vinden. Maar wat ik zeg, van, ik ben wel blij dat die periode ook wel achter de rug is. Ja, want je zegt nu heel oprecht dat ik nu echt gelukkig ben. Heb je dat? Kan jij dat alleen, dat gevecht? Of doe je dat het liefst alleen, is eigenlijk de vraag. Ik deed het liefst alleen. Ja. Ik kon dat, kon moeilijk delen, maar er is oprecht iets veranderd op een moment dat ik mijn geloof opnieuw weer vond en op de avond van mijn doop dat ik zulke mooie helende woorden kreeg dat ik weet van maar dit is de liefde waar ik altijd naar verlangde en maar waarvan ik ook wist dat er kon zijn. Ja, even voor mensen die dat niet weten. We hebben het er net over gehad. Het harde, het geloof, ja, speelde in jouw jeugd een rol. Ja. Je hebt dat op een gegeven moment, nou, ik zal niet zeggen afgezworen, maar je bent wel voor een groot deel kwijtgeraakt. Ja, ja. Maar je hebt het nu teruggevonden. En je hebt je volgens mij in je eigen huis opnieuw laten dopen. Ja, ja, ja, in je eigen, precies. Bad. In mijn eigen badkuip. In mijn jacuzzi. In je jacuzzi. Ja, wel op stand. Want er moet wel een bubbeltje bij. Doop, bij een goede doop hoort een bubbel. Ja, precies. Kevin, als oudere broer en altijd... nou ja, toch ook een vraagbaak en een steun en toeverlaat voor Glenn geweest. Kon je hem helpen? Nee. Nee, dat is een van de weinige dingen. Ik ben over het algemeen een beetje de verkenner geweest. In als je even van een afstandje kijkt. Dus dat ik vaak dingen verken. En dan, weet je, als hij dat interessant vindt, dan kan hij daarin in acteren. Maar dit waren typisch dingen waar ik niet bij kon. En dat maakte het ook eng. Dat is, ja. En confronteren dat ook. Ken jij diezelfde twijfels of niet? Ja, uiteraard. Maar ik bedoel, ook zo diep en zo, gegrond of zo geaard, ik weet niet hoe ik het moet noemen, als dat het bij Glenn was. Want dat was de afgrond. Kijk, dat is de hamvraag. Ik kan daar geen antwoord op geven, omdat ik niet weet wat hij ervaren heeft, ja, om daar te komen. Ik kan wel zeggen dat ik nooit... ik ben nooit op een plek geweest waar ik die conclusies... verbond aan mijn gedachten. Maar ik heb echt wel wat rock bottom. De momenten, conclusie is dat het eigenlijk wel dat het over is. Dat het leven niet waard meer is om te leven. Ja, ik denk, ja, dat mijn zegen is geweest dat ik eigenlijk nooit... dat ik eigenlijk nooit heb getwijfeld wat mijn volgende stap zou moeten zijn. Ongeacht hoe de situatie eruit zat. Of het dakloos was. Of weet je wel, met een eenjarige baby buiten een eind gaan lopen. Omdat je geen geld voor de tram hebt en zo. Ja. Echt pijnlijke momenten. Maar ik heb basically altijd wel geweten, dit is tijdelijk. This too shall pass. Ja. Ja. Nou, doe jij tegenwoordig ook iets anders? Want ik zei net, vroeg het ook, ben je gaan vechten? Jij bent gaan kickboksen. Ja. Dan kun je denken, lekker om je agressie kwijt te raken. Maar bij jou, je zei ontvangen. En kickboksen is natuurlijk ook heel erg ontvangen. Dat is niet leuk, altijd door pijn, ja, maar het is wel heel erg ontvangen. Nou ja, The Rumble in the Jungle, ja. Muhammad Ali versus George Foreman, heeft me ook geïnspireerd dat Muhammad Ali... heel erg, want hij wist dat George Foreman sterker was. Dus hij heeft heel erg geoefend op ontvangen, zeg maar. Ja. En daardoor is hij wereldkampioen geworden. Voor mij was dat ook dat ik dacht van ja, weet je, je krijgt een pak slaag van het leven en meerdere. Dus laat me dan ook maar weten hoe dat voelt. En hoe je dat moet incasseren. Ja, ja, precies. Dus incasseren werd voor mij het doel. En naast dat is kickboksen ook super... zo'n wonderschone sport eigenlijk. Er zit zoveel poëzie er eigenlijk in. Soms krijg je een kaakslag of een levensstoot. Maar ik heb zoveel geleerd van mijn positie. Van neergaan en dan weer opstaan. Van energie verdelen. Weet je, als een ronde 3 minuten is, dan is het echt 3 minuten. Gekke. En eigenlijk als een letterlijke metafoor voor wat het leven je ook aan doet. Gigantisch. Daarom hou ik er zo van. Ja. Ja. We gaan even naar het noorden van het land, want daar is nog steeds het NK-sprint gaande. Sebastian Timmerman, zeg ik het nu wel goed? Ja, hè? Ja, maar ja, oh, gelukkig. Ja, al die toernooien, dan kan ik me voorstellen... Nou ja, vooral omdat ze op dezelfde plek op dezelfde 2 dagen zijn. Ja. Ja, ja, ja, precies. Dat ook nog eens. Die zijn dan in 2 dagen gepakt. En nu zitten ze erop en ik kijk naar een hele blije Hein Otterspeer... die op zijn 34e voor de 4e keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen sprint is geworden. Een ervaren rot in het vak die weet hoe je zo'n titeltoernooi moet rijden. 2x500 en 2x1000 meter. En dat deed hij dus als beste met 2 goede 500 meters. 2 keer trouwens dezelfde tijd, 34-89. Gisteren de winst op de 1000 meter. Vandaag wordt hij op die slotafstand 3e in 1:07.71 achter Kjeld Nuis en Thomas Kool. Nou, dus geen schande om achter die 2 3e te worden op de 1000 meter. Maar het beste klassement is voor Hein Otterspeer. Daar zit trouwens nog een tintje aan vast. 34 jaar oud is hij dus, de Zuid-Hollander. En daarmee is hij de oudste Nederlands kampioen sprint ooit. Hij neemt de eretitel over van zijn coach Gerard van Velde. Achter Otterspeer wordt Marijn Schepenkamp 2e in het eindklassement. En Kai Verbeij 3e. Die pakt de bronzen medaille. Betekent dat die 3 naar Hamar mogen voor het Europees kampioenschap van volgende week. Mooi, Sebastian Timmerman vanaf het NK Sprint in Tialf. Kunnen jullie een beetje schaatsen eigenlijk? Oké, volgende vraag. Ik zat wel te kijken naar die bovenbenen van hun, joh. Ja, gigantisch gewoon. Die otterspeer is een soort oermens. Dat is wat gigantisch. Gigantisch figuur. Niet normaal, wat vet. Hey, we hadden het over diep zitten, rock bottom, de bodem bereiken en daar weer uit opkrabbelen. Of het nou via kickbox is, dat is niet alleen geweest, maar dat helpt ja, wel mee natuurlijk. Jullie bevechten, tenminste als ik jullie levens een beetje bekijk en beluister, jullie vechten allebei het leven met woorden. Met een rotsvast geloof. Inmiddels jij ook weer in het geloof. Jij bent ook nog niet van je geloof afgevallen, volgens mij, nog steeds. Nee, ik ben wel terug, ja. Ja. Geloof, ja, ja. Ja. Als we jouw album Lobby da Bassi nemen, hè? Ja. Liefde is de basis. En je zegt het, God is liefde voor jou, dus voor jou ook. En je kijkt dan af en toe eens om je heen. Ik weet dat deze vraag heel vaak gesteld wordt aan mensen die geloven, maar ik wil het graag van jullie weten wat dat voor jou doet. Want als ik om me heen kijk en als ik me daarbij zou bedenken dat God dat allemaal gemaakt heeft, dan denk ik, mijn hemel, dan gaat er toch iets mis. En ik weet dat mensen dat doen, maar hoe voelt dat voor jou? Want weet je, alle onderwerpen waar je over zingt, waar je over schrijft, waar je over praat, zijn ook dingen die heel veel pijn doen. Of het nou racisme is of slavernij, of dat zijn allemaal dingen die er allemaal geweest zijn. Hoe kom jij daarmee met jouw geloof mee in het reine? Ja. Ja, mooie vraag. Ik denk dat voor mij, je zei het eigenlijk, zo van mensen hebben een eigen wil gekregen. Zeker. Ik denk dat een hele belangrijke is. Maar bovenal is voor mij is God echt liefde, zeg maar. En Jezus ook, zeg maar. Mm. Dus ik denk dat een heleboel dingen in religie of met religie verkeerd zijn gegaan. Er zijn mooie dingen uit voortgekomen ook. Maar daarom kan ik mezelf ook niet per se religieus noemen. Maar echt gewoon, ja, ik geloof, ik heb een levende relatie met God, om het even zo te zeggen. Als een vriendschap, als een huwelijk. Liefde tot de macht, 50 miljard of zo, zeg maar. Dus hoe kan ik dat rijmen? Sommige dingen kan ik niet bevatten. In de Bijbel staat ook, verwacht het niet van je eigen verstand. Nou ja, daar kom ik telkens vaker achter. Dat ik denk van, ja, ik kan dit gewoon niet beredeneren. Maar ik weet wel dat er liefde is. En volgens mij zit daar ook een keuze in voor een ieder om altijd naar het licht toe te bewegen. Maar ook te weten dat je niet veroordeeld wordt op het moment dat je even de mist ingaat of zo. Want we zijn mensen, weet je wel. Is het feit dat je het niet kan beredeneren ook hetgeen wat je af en toe zo ongelooflijk in de war maakte? Nee, als kind wel. Want je ziet dingen die totaal niet kloppen met datgene waarvan jij denkt dat dat de waarheid is, namelijk liefde. Maar nu kan ik er ook van genieten. Bijvoorbeeld de manier waarop ik met Marie, mijn vrouw, ben samengekomen. Ja, ik begreep letterlijk, luister, ik snap er niks van, ik begrijp het niet, ik weet ook niet hoe dit moet, maar ik kies voor jou. Ja. Daaruit is nu een jaar later een huwelijk uit voortgekomen. En dat werkt voor mij eigenlijk dus heel goed. Dus eigenlijk als avonturier op een pad waarvan je weet van, ja, ik weet het niet precies, maar ik duik in het diepe. En ik denk dat geloof ook voor mij is. Elke keer weer eigenlijk. En daarmee hou je dus wel vertrouwen in ons als mensen als, met een eigen wil. Het is zo stom. Ik probeer wel echt. En het wordt in deze tijd is het echt lastig. Ik wou net zeggen, hoe zit dat met jou? Kevin? Heb je dat, haal je dat daaruit? Of haal je het uit andere dingen? De kracht om de wereld door een wat vrolijker bril te blijven bekijken? Ik vind het inderdaad een mooie vraag. Kijk, voor mij is de essentie hiervan is zeg maar de mens achter de mening. Wat je nu heel veel ziet is dat als iemand eenmaal iets heeft gezegd, dan they'll stick to it, ook als ze eigenlijk wel weten. Dat weet je wel. En het lukt goed. En grappig genoeg is creativiteit daar een hele mooie brug naartoe. Het lukt vaak best wel goed om iemand vanuit zijn mens zijn te laten beredeneren. Omdat als we ervan uitgaan dat liefde het vertrekpunt is, veel mensen doen dingen omdat ze ergens van houden of denken dat ze ergens van houden. To some degree, zeg maar, die gaan er zo ver in dat het weer een hele negatieve uitwerking heeft op een hele groep andere mensen. En Sinterklaas ding. Zijn mensen die houden van het sentiment. Ja. En uit die liefde komt er een soort golf van... Nou, het begint met protectionisme en het gaat dan naar agressie. Weet ik het allemaal. En het gesprek daarover te voeren, één op één, gaat vaak heel goed. Als je het hebt van mens tot mens. Het moment dat het een soort groepsconversatie wordt. En dan helemaal gaat alles online, mis. Dan gaat alles mis. Nee, maar dat is waar. Ja. Dus de essentie, denk ik, van is komen we tot... kan ik spreken met de mens achter de mening? Ja. En kun je het daar ook mee oneens zijn zonder dat dat voor altijd voor verwijdering zorgt? Ja. Glenn, kan je dat? Kan je het met mensen apart oneens zijn zonder dat je denkt, nou, die hoef ik dus niet meer te zien, of dat is niet per se iemand waar ik graag bij in de buurt wil zijn? Ja, ik denk dat wij meer mogen leren hoe om te gaan met diversiteit, dus met andere meningen. En dat het ook minder persoonlijk is dan je misschien zelf voelt, zeg maar. Alles komt nu zo keihard binnen met één druk op de knop, om het even zo te zeggen, waardoor die filter van, hé, laat me er even over nadenken. Alles lijkt instant te moeten gebeuren. Dus zo meningen als... En ik denk van, hé, als we iets meer de tijd nemen om iets binnen te laten komen, dan kunnen we ook wat evenwichtiger, of misschien vanuit wijsheid ook reageren en weten van, maar eigenlijk, ja, het waren woorden, maar ik zie de mensen achter het woord. Ja, ja, ja. En heb jij, Kevin, voor jezelf, als je... je bent bezig met allerlei dingen, met bedrijven, toestanden. Dat wil zeggen dat je ook heel veel bezig moet zijn met jezelf. Misschien verkopen op social media, dat soort zaken. Probeer je dat ook echt bij jezelf weg te houden om met je eigen gevoel in contact te blijven? Want ik merk bij mezelf dat is hetgeen wat het doorknipt uiteindelijk. Ik zei, wanneer waren we bij Sharon? Eergisteren? Tweede kerstdag. Ik zei op de, bij onze familiediner nog, dat aankomend jaar staat echt in het teken van het vinden van rust. En eigenlijk tegen rust. Er is zoveel druk. Ja. Vanuit van alles. Vanuit alles. Sociale, vanuit politiek, vanuit economische invalshoeken. We kunnen niet meer, als je was gewend om je vrije tijd te laten bepalen door de tijd die overbleef nadat je al je afspraak had gemaakt. Ja. Ik geloof dat dat echt heel erg ongezond is. Ik denk dat je echt net zoveel tijd en ruimte moet maken voor ontspanning en voor opladen. Als dat je normaliter zou spenderen aan werken. Ik geloof echt dat dat heel erg een nieuwe balans moet zijn. Ik heb ook het gevoel dat mensen daar nu enorm naar op zoek zijn. En of het lukt, dat zien we dan alweer. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen daar naar op zoek zijn. Zeker. Hey, we hebben nog iets langer dan anderhalve minuut. Ik wil heel kort van jou weten, Kevin. Wat staat er op het menu voor de komende tijd? 1 week Curaçao en dan... wat rot. Ja, veel. Ja. Nee, een nieuwe seminar. Een nieuw jaar van de Brainworks Academy. De opleiding waarmee ik bezig was. En we gaan een platform lanceren. Dat heet Creative Revolution. Waar mensen hun eigen creativiteit op hun eigen voorwaarden kunnen verkopen en uitwisselen met elkaar. En Glenn, Typhoon, wat ga jij allemaal doen? Binnen een paar dagen Vrienden van Afstel komt eraan. Ga je het weer doen? Ja. Toch wel, hè? Ja. En voor de rest voorbereiden voor mijn nieuwe plaat eigenlijk. Nieuwe EP en 12 en 13 april Paradiso voorbereiden. Wat staat er op je tegel? Wonderen gebeuren iedere dag. Van Deepak Chopra. Mooi. En Kevin, wat heb jij erop gezet? Happiness is ownership of your time. Kijk. Van Morgan Housel. Morgan Housel. Yes. Onthoud dat. Heren, een uurtje vliegt om. Zo. Wat mij betreft. Fijn dat jullie er waren. Fijn dat jullie er ook samen waren. We hebben volgens mij een hoop over jullie allebei en jullie gezamenlijk geleerd. Dank daarvoor. Dank je. Ja. Morgen zit ik hier weer, want ik mag morgen nog een keertje. Dan zijn er twee zussen te gast. En wel Sosja en Esther Duisker. Sosja is duizend dingen doekje, doet van alles en nog wat. En Esther is scenarist en toneelschrijver. Heel erg benieuwd naar. Ik wens u een mooie avond. Zometeen 5 dagen met Waldi. En ik spreek je morgenavond weer. Tot later. Dag. Dank u wel, heren. Morgen 2 van de 3 zussen Duisker. Actrice en presentator Sosja en toneelschrijver Esther. NTR. Speciaal voor iedereen. Deze week in de bonus.